Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radio, piątek, 17 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugi przypadek nowej mutacji koronawirusa w Polsce. Posłowie przyjęli ustawę budżetową na 2022 rok. Prezydent Czech powoła jeszcze przed południem nowy rząd. W Polsce potwierdzono drugi przypadek nowego wariantu koronawirusa. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, zakażona omikronem to 3-letnia dziewczynka zamieszkała w Warszawie. Pozytywny wynik testu uzyskała we wtorek. Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi wywiad epidemiczny. Mamy też najnowszy bilans pandemii. Jest 20 027 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 566 osób z COVID-19. Utrzymuje się tendencja spadkowa, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy, że ten trend spadkowy utrzymuje się, ale niestety myślę o tej nowej mutacji, która niestety w krajach Europy Zachodniej zaczyna coraz bardziej pojawiać się i to jest to niestety ten niepokojący sygnał. W szpitalach na oddziałach covidowych przebywa 23 795 chorych. Sejm przyjął budżet na 2022 rok. 230 posłów było za, przeciw głosowało 222. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W trakcie debaty tuż przed przyjęciem ustawy budżetowej premier Mateusz Morawiecki mówił, że przyszłoroczny budżet będzie wsparty przyjętą niedawno tarczą antyinflacyjną. Mamy rzeczywiście do przyjęcia dobry budżet, trudny budżet, bo czasów kryzysu, kryzys energetyczny, kryzys klimatyczny, kryzys popandemiczny, kryzys inflacyjny. Tak, to są kryzysy, które szaleją w całej Unii Europejskiej. Ale my z naszym pakietem tarczy inflacyjnej postaramy się jak najszerzej zadziałać i obronić rodaków. Premier w Sejmie poinformował też, że jest szansa na przynajmniej częściowo pozytywną odpowiedź Komisji Europejskiej na wniosek Polski o czasowe zniesienie VAT-u na żywność. A w nowym budżecie założono, że deficyt finansów państwa nie przekroczy 30 miliardów złotych. Straż Graniczna poinformowała, że ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowały przekroczyć 93 osoby. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała, że na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych doszło do próby siłowego sforsowania granicy. 11 osób forsowało granicę, używając i rzucając kamieniami, petardami hukowymi funkcjonariuszy i żołnierzy. Oczywiście funkcjonariusze białoruskich służb oślepiali nas laserami, światłami latarek. Na stronę polską przedostało się 11 osób. Te osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. Wśród nich to byli obywatele Sri Lanki, Libanu, Palestyny, Iraku, Jemenu i Syrii. Na tym samym odcinku dochodziło do prób cięcia koncentriny przez białoruskich żołnierzy. Anna Michalska poinformowała też o próbie przekroczenia granicy w Bobrownikach. Cudzoziemcy próbowali się przeprawić na stronę polską rzeką Swisłocz na pontonie. Tam było 9 osób na tym pontonie. Na widok polskich patroli zawróciły z powrotem na Białoruś. A rzeczniczka Straży Granicznej powiedziała też, że w rejonie Czeremchy żołnierze białoruscy cieli koncentrynę i rzucali kamieniami w stronę polskich służb. I jeszcze Czechy. W Lanach koło Pragi właśnie teraz rozpoczyna się uroczystość zaprzysiężenia nowego czeskiego rządu. Prezydent Miloš Zeman powoła na stanowisko premiera Petra Fiale i jego ministrów. Już wiadomo, że w połowie stycznia nowy gabinet wystąpi do Izby Poselskiej o wotum zaufania. Z Pragi Wojciech Stobba. Nowy rząd zostanie powołany 69 dni po wyborach do Izby Poselskiej, w których zwyciężyła centroprawicowa koalicja z Polu. Stworzy ona gabinet wraz z partią piratów i burmistrzami. Na jego czele stanie mianowany już przez prezydenta Petr Fiala z Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Większościowa koalicja ma w parlamencie 108 z 200 posłów. Mianowanie nowego rządu opóźniła choroba prezydenta Miloša Zemana, który przez ponad 6 tygodni przebywał w szpitalu. Następnie niemal 2 tygodnie trwała seria spotkań głowy państwa z kandydatami na ministrów. W 17-osobowym rządzie znajdzie się Jan Lipavský z partii Piratów, który obejmie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Początkowo prezydent odmawiał jego nominacji. Ustąpił jednak, aby w obliczu trwającej pandemii i rosnącej inflacji nie obarczać nowego rządu sporem konstytucyjnym. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien. Cały czas, hej wy, czy jeszcze tam jesteście? To nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Wszystko to, bo pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Trójka przed południem. Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Monika Góral, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Fajny film nam serwuje kolejne fantastyczne informacje, bo do końca roku, proszę Państwa, możemy oglądać najciekawsze europejskie filmy ostatniego sezonu, a wszystko dzięki kolejnej edycji festiwalu Arte Kino. O szczegółach ze swoim gościem będzie rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński w tej godzinie. W tej godzinie też przyjrzymy się temu, czy PRL rzeczywiście był szary, jak wyglądała reklama, grafika w tamtych czasach. Jak Państwo pamiętają, te małe pudełeczka, te opakowania. No, jeżeli ktoś jeszcze je ma w domu, to one są z reguły jednak otoczone pewnym kultem, bo to były bardzo ciekawe rzeczy. Co oznaczała tajemnicza jedynka na pudełkach? Kto w ogóle wymyślił sklep samoobsługowy? W naszej dzisiaj audycji w tej godzinie będzie gościem Katarzyna Jasiołek, autorka książki Opakowania, czyli perfumowanie śledzia, o grafice i reklamie i handlu w PRL-u. W tej godzinie oczywiście czeka nas jeszcze jedna wyprawa. Przejdziemy do Łodzi, bo tam po 10 latach, proszę Państwa, powstał kolejny przewodnik po filmowej Łodzi i zobaczymy, co tam w środku. I can see. Trójka. Program trzeci. Drodzy Państwo, do końca roku możemy oglądać najciekawsze europejskie filmy ostatniego sezonu online i zupełnie za darmo. Niedawno zaczęła się kolejna edycja festiwalu Arte Kino i o programie wydarzenia z Bereniką Wyrzykowską-Nowi rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To chyba już tradycyjny grudniowy termin i szósta edycja festiwalu, właściwie do końca starego roku. Dokładnie. Festiwal Arte Kino odbywa się już po raz szósty, następnie jest do 31 grudnia do końca tego roku. Nowością za to jest, że jest on teraz dostępny na stronie Arte. Można go znaleźć pod adresem arte.tv, łamane na Arte Kino Festival, pisane przez V. Oczywiście mówimy w tym wypadku o propozycji dla polskich widzów i propozycji absolutnie gratis. Oczywiście. Wszystkie nasze filmy dostępne są bezpłatnie. Zarówno wszystkie filmy na stronie Arte TV, jak i wszystkie filmy festiwalowe. W tym roku w ramach festiwalu z napisami po polsku będzie dostępnych aż 9 filmów i to bardzo wielu młodych, różnych reżyserów. Mamy więc w naszej ofercie zarówno filmy z Ukrainy, z Niemiec, jak i z Belgii czy Szwajcarii, więc będzie to bardzo różnorodny wybór. I też od razu powiedzmy, że wśród tych 9 tytułów są filmy fabularne, ale również dokumentalne. Tak, Mamy w tym roku więcej filmów fabularnych, więc myślę, że bardzo to zainteresuje naszych widzów, bo wydaje mi się, że widzowie telewizji Arte bardzo oczekują na właśnie dostęp do tych bezpłatnych filmów fabularnych, więc będzie zarówno film fabularny typu na przykład Nocą czy Ostatni Świadkowie, to jest film opowiadający o ostatnim dniu z życia rodziny w południowych Włoszech, ale są właśnie również i filmy dokumentalne. Tutaj szczególnie chciałabym polecić film dokumentalny pod tytułem Wewnętrzne wojny. To jest produkcja francusko-ukraińska z 2020 roku i przedstawia historię setek kobiet, które postanowiły wstąpić do wojska od momentu prorosyjskiego powstania na wschodzie Ukrainy w 2014 roku. Żeby śledzić codzienne życie tych kobiet, reżyserka postanowiła kręcić ten dokument w strefie wojennej. I jest to rzeczywiście pięknie zrealizowany, ale przede wszystkim bardzo poruszający film, który na pewno warto zobaczyć do końca tego roku. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że filmy pokazywane w ramach festiwalu Arte Kino to produkcje już nagradzane i to na tych najważniejszych festiwalach. Tak, bardzo duża część tych filmów rzeczywiście dostała już pewne nagrody na festiwalach międzynarodowych, jednak często są to filmy, które z jakiegoś powodu nie miały jeszcze możliwości być przedstawione szerszej publiczności. Nie są to tak zwane blockbustery, które można znaleźć na co dzień w kinach. Dzięki temu chcemy właśnie pozwolić tym często bardzo młodym europejskim reżyserom dotrzeć do szerszej publiczności ze swoją twórczością. To przypomnijmy w takim razie jeszcze, do kiedy możemy oglądać filmy z festiwalu Arte Kino i gdzie ich szukać. Polska publiczność może obejrzeć 9 filmów, wszystkie za darmo, dostępnych z napisami w języku polskim do 31 grudnia pod adresem arte.tv/artekinofestival, pisane przez V. Co warto jeszcze tutaj dodać, to że zapraszamy oczywiście wszystkich uczestników do wzięcia udziału w głosowaniu na swój ulubiony film. Osoby, które zagłosują i spełnią wszystkie warunki, będą miały okazję wygrać wyjazd do Cannes albo na festiwal Berlinale w przyszłym roku. No proszę, jak to pięknie brzmi. Może też warto obejrzeć wspólnie, rodzinnie taki film i podyskutować na jego temat, zamiast na niektóre trudne inne tematy. Z Bereniką Wyrzykowską, nowi współorganizatorką festiwalu Arte Kino, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Państwo, to dobry moment na zaproszenia, bo w niedzielę 19 grudnia o godzinie 17 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego program pierwszy Polskiego Radia zaprasza na galę finałową 20. akcji charytatywnej Choinki Jedynki, którą uświetni wyjątkowy, zimowy, świąteczny koncert Haliny Młynkowej z zespołem i podczas koncertu pojawią się także goście specjalni Joszko Broda i Marcin Wyrostek. Jeżeli Państwo macie ochotę pójść, posłuchać się w towarzystwie, to mamy podwójne zaproszenia, liczne podwójne zaproszenia. Trzeba napisać do nas na trójka@polskieradio.pl. Kto z Państwa ma gdzieś schowane jakieś pudełeczko, opakowanie z czasów PRL-u, ten wie, jakie to jest teraz cenne. Naszym gościem w tej godzinie jest pani Katarzyna Jasiołek, autorka książki Opakowania, czyli perfumowanie śledzia o grafice, reklamie i handlu w PRL-u. Dzień dobry. Dzień dobry. Opakowania, czyli perfumowanie śledzia. Nie da się nie nawiązać do tej części tytułu książki. Dlaczego perfumowanie śledzia? Czy w ogóle należało tego śledzia perfumować? Te opakowania były bardzo ciekawe. Tak, te opakowania były bardzo ciekawe, ale myślę, że ten tytuł Perfumowanie śledzia, którego zresztą autorem jest Roman Duszek, jeden z projektantów opakowań, to jest fraza, która pokazuje projektowanie opakowań z perspektywy właśnie projektantów. Oni się bardzo starali, dobierali starannie kolory, mieli przecież oko do kolorów, bo byli to z wykształcenia malarze i graficy warsztatowi zazwyczaj, a potem te opakowania występowały w produkcji w zupełnie innych kolorach, na poszarzałych, pożółkłych papierach złej jakości, więc jakby się człowiek nie starał, to efekt był, jaki był i niezależny jaki od jego był. Starań. Tak. Więc perfumowanie śledzia. Ile zobaczyła pani na przestrzeni tego czasu przygotowywania książki, ile miała pani w rękach przed sobą rzeczywiście tych opakowań, etykiet, słoiczków z tamtych czasów? Myślę, że z 1500, 2000 część weszła na zdjęciach do książki, ale nawet na zdjęciach było ich pewnie 6 razy tyle, ile weszło, bo zdjęcia było bardzo trudno wybrać i w końcu po wielu trudach weszły te, które wydawały mi się albo najładniejsze, albo najbardziej reprezentatywne, ilustrujące to, o czym piszę. Natomiast oprócz tego była jeszcze masa opakowań, które nawet nie doczekały się zdjęć gdzieś w cudzych zbiorach, kolekcjach, w moich zbiorach. Więc jakaś taka spora próbka. Kto projektował najlepsze opakowania, pani zdaniem, w tamtych czasach? Nie mogę wskazać jednego nazwiska osoby, która projektowała najlepsze opakowania w tamtych czasach, bo to nie da się chyba tego tak ująć. Takim najbardziej znanym twórcą opakowań, który lubił projektować opakowania, był Karol Śliwka. Wspomniany tutaj Roman Duszek bardzo ciekawe opakowania projektował i opowiadał mi o tym, jak każdą część i każdą czcionkę trzeba było wyrysować ręcznie i tak długo wyrysowywać pisankę na opakowanie, żeby w końcu spośród sterty materiałów wybrać ten najlepszy, jego zdaniem. Ciekawe bardzo opakowania projektowała dla Polleny Małgorzata Wickenhagen, pan Zbrożek, pani Julita Gadomska, masa projektantów. Czyli tak naprawdę wiele, wiele nazwisk, o których być może wielu z nas teraz się dowiaduje po raz pierwszy, a to przecież oni byli autorami tej kolorowej części PRL-u i z jakimi trudnościami konfrontowali się? Wspomniała pani o tym, że to ostatecznie ten kolor i po prostu ze względów technicznych był inny, co domyślam się, że dla grafika jest już ciężką rzeczą do przejścia, ale skoro już tak było, to pewnie tego też się spodziewali, pewnie też się nauczyli, że skoro to będzie podszarzałe, to ostatecznie ten kolor będzie taki, a nie inny. Ale z czym się konfrontowali? Co było dla nich najtrudniejsze? Co było być może zabawne w tej ich specyficznej pracy w specyficznych czasach? Za projektowanie opakowań brali się w moim odczuciu tylko ci, którzy rzeczywiście to lubili, albo którzy aktualnie nie mieli żadnej, że tak powiem, innego zlecenia, innej fuchy. Nie było czegoś takiego jak Polska Szkoła Projektowania Opakowań, więc zajmowali się tym ludzie, którzy na co dzień projektowali też plakaty, malowali, tworzyli grafikę i zajmowali się wieloma innymi podobnymi rzeczami. Więc jak pojawiało się zlecenie w przedsiębiorstwie państwowym Pracownie Sztuk Plastycznych, to takie przedsiębiorstwo wskazywało, jeżeli klient nie wskazał, projektantów, którzy mogli wziąć udział w konkursie lub też po prostu wykonać dla klienta zlecenie. Musieli się najpierw zmierzyć z tym, żeby ich projekt został zaakceptowany przez komisję i podobno taką metodą na to, żeby projekt wypadł lepiej niż inne, było położenie na wierzch grafiki folii, która podbijała kolory. No potem właśnie w realizacji i tak nie było tego widać w tych kolorach. No i dogadanie się z klientem w późniejszym okresie. Jeżeli już jakaś współpraca trwała dłużej, to klient mógł sobie sam wybrać tego freelancera, z którym współpracował. Oczywiście cały czas płatności przechodziły przez instytucję państwową, ale współpraca mogła trwać długo. No i wtedy to już dogadywanie szczegółów z klientem. Była to praca... Jak się to lubiło, to na pewno wdzięczna. Jak się tego nie lubiło, to podobno stawki były raczej marne. No i nie było tego tego uznania, jak przy projektowaniu plakatów. To się nie pojawiało na wystawach, o tym się nie mówiło, tych opakowań się nie sygnowało raczej. Wszystko odwrotnie niż współcześnie tak naprawdę wydaje się. Ale przyszedł taki moment, że pojawiły się sklepy samoobsługowe, a w związku z tym też te opakowania zaczęły trafiać bezpośrednio do rąk klientów, zwykłych ludzi, którzy po nie sięgali bądź nie, chociaż przecież ten wybór towarów też był taki ograniczony, że pewnie też sam kolor opakowań nie miał tak wielkiego znaczenia. Ważne, że coś było, ale jednak miał. I co w związku z tym? Jakie zmiany nastąpiły w podejściu tych twórców opakowań do tego produktu? Twórcy opakowań nie byli nigdy tą stroną decydującą, więc jeżeli ktoś im zlecił opakowanie, to oni projektowali, ale nie mogli nigdy wyjść jakby z inicjatywą zaprojektowania opakowania dla producenta. Jeżeli na przykład byli klientami, chodzili po sklepach i uznawali, och, ten producent to ma naprawdę straszne opakowania. Zresztą to, czy producent ma straszne opakowania, czy nie, zaczęto oceniać z początkiem lat 60. Pierwsze sklepy samoobsługowe w Polsce pojawiły się w 56-57 roku, trudno w to uwierzyć, że tak wcześnie. W 62 otworzył się nasz wspaniały warszawski Super Sam, czyli król sklepów samoobsługowych. I w 62 roku zaczęła się akcja weryfikacji opakowań. Zaczęto weryfikować opakowania we wszystkich resortach i efekt tego był taki raczej smutny dla producentów, bo okazało się, że w niektórych resortach wszystkie opakowania zostały zdyskwalifikowane. I producenci po takiej dyskwalifikacji mieli 6 miesięcy na to, żeby zaprojektować i wdrożyć na półeczkę sklepową nowe opakowanie, żeby klienci mieli ładniejsze. Aha, czyli to kwestia była urody tych opakowań gdzieś tam zdefiniowanej przez tych, którzy oceniali gdzieś tam odgórnie. Tak, to się odbywało dwustopniowo. To się odbywało dwustopniowo. Najpierw sprawdzano, czy one w ogóle nadają się, w sensie, czy nie niszczy się w nich produkt, a potem czy są ładne. No i jak okazywały się nieładne, to trzeba było zaprojektować nowe. Więc to nie była inicjatywa producentów, tylko raczej inicjatywa władz, które zarządziły, że trzeba poprawić jakość opakowań. Nie tylko ze względu na sklepy samoobsługowe, tylko dlatego, że po prostu estetyka otoczenia, że tak powiem, obywatela musi się troszkę poprawić. To tak naprawdę myślę, że warto zajrzeć do tej książki, bo poza tym, że samo oglądanie tych opakowań pięknych, często fascynujących, jeśli chodzi o przeróżne swoje rozwiązania, a też świadomość, jakie produkty były, na przykład selekcjonowana kawa i tak dalej, ile tej kawy było w kawie, to jedno, ale też wyobrażenie sobie tej rzeczywistości, która taka była, nie inna, to jest też rodzaj takiej podróży w światy, które współcześnie mogą się wydawać nieprawdopodobne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Katarzyna Jasiołek, autorka książki Opakowania, czyli Perfumowanie śledzia o grafice, reklamie i handlu w PRL-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make one. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. Trójka. Program trzeci. Love dies young, and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game, they'll make you play your hand against your chest. Love dies young. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss, it'll make you wish you never had a taste. Love dies Teraz, drodzy Państwo, przejdziemy szlakiem Ziemi Obiecanej, wabanku, Idy, Zimnej Wojny, komisarza Aleksa czy Króla. Po ponad 10 latach od wydania pierwszego przewodnika po filmowej Łodzi powstał kolejny. To przegląd najważniejszych miejsc, w których na przestrzeni lat pojawiały się ekipy filmowe, ale też wiele informacji o filmowych instytucjach w mieście. A najlepiej o tym opowiada jeden z autorów przewodnika, Maciej Kronenberg. Zastanawialiśmy się, czy właśnie pójść w stronę zupełnie tomu drugiego i nie powtarzać żadnych treści, które pojawiły się w tym poprzednim wydaniu sprzed 10 lat. Natomiast uznaliśmy, że to w sumie nie ma sensu, bo tamta książka miała stosunkowo nieduży nakład. To było 10 lat temu. Dzisiaj oczywiście śladu już nie ma po tej książce w naszym magazynie. W księgarniach też jest nie do kupienia. Ewentualnie serwisy aukcyjne, ale to też raczej tak zwany biały kruk, więc żeby dać całokształt, czy obraz właśnie całości tego ogromu informacji, które mieści się w haśle Łódź Filmowa, zdecydowaliśmy, że zdecydowanie będzie to nowe wydanie i cały temat ujęty w jednej książce. Łódź Filmowa w waszym rozumieniu, a także w takiej definicji, która gdzieś między opowieściami o różnych filmach kręconych właśnie w stolicy województwa pojawia się w tym przewodniku, to jest właśnie Łódź Filmowa rozumiana jako potencjalne miejsce, w którym, i nie tylko potencjalne, ale też takie, w którym gościły ekipy filmowe, seriale, filmy kręcone tutaj na miejscu, tak rozumiecie tę Łódź Filmową? To był ten najbardziej podstawowy element, czyli plenery, które wykorzystane zostały w filmach, serialach. Natomiast nie jedyny element. Opowiadamy też trochę o historii kinematografii w ogóle i kinematografii łódzkiej. Pokazujemy, gdzie były stare budynki kin, które już dzisiaj często w ogóle nie mają nic wspólnego z tą dawną funkcją. Albo stoją zapomniane, prawda? Albo stoją zapomniane, albo są tam jakieś markety na przykład. Nie ma żadnych tablic pamiątkowych, które by przypominały o tym, że tu było kino. Trochę też o tych dawnych instytucjach filmowych. Oczywiście wytwórnia filmowa na Łąkowej, no to jest jakby esencja, ale czy Prekser na ulicy Pomorskiej, czy tutaj całkiem niedaleko na Narutowicza wytwórnia kopii filmowych, no tych miejsc było sporo, o nich też wspominamy. Ułożyliśmy w sumie 11 tras. Można powiedzieć 9 takich bardziej przestrzennych, plus 2 takie trasy pałacowe po wybranych obiektach. Oczywiście to jest tylko propozycja. Jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie dowolnie komponować swoją własną autorską trasę. Zastanawialiśmy się właśnie, czy układać to przestrzennie w takie trasy spacerów, czy może dzielić to na trasy dedykowane poszczególnym filmom. No, uznaliśmy, że jednak najczęściej chcielibyśmy podczas takiego spaceru objąć całokształt zjawiska Łodzi Filmowej, a nie tylko na przykład spacerować szlakiem Wabanku Ziemi Obiecanej. Czyli raczej miejsca i od tych miejsc wychodzą konkretne tytuły niż tytuł wskazujący miejsce. Zdecydowanie tak. Najpierw jest miejsce, a potem zastanawiamy się, jakie filmowe związki to miejsce posiada. A wnikliwie o szczegóły, które można znaleźć w przewodniku, pytała Agata Gwizdała. Przewodnik jest już dostępny dla czytelników, a pierwsze autorskie spotkanie zaplanowano na 28 grudnia w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way. I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, son des mots qui vont très bien ensemble, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now, I'll get to you somehow, until